अध्याय 43 भाइयों के उपालब्ध से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छार में परवार्त होना। उनके मंत्रियों द्वारा भगवान शिव परिवार का वर्णन। माँ पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध। अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा। माँ पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना। भगवान शिव का आगमन और युद्ध। शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना। भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना। भगवान शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके भाई कामाशाक्त मंदांध भाइयों ने उनसे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रायोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुझ जैसे कुरूप बेडोल कालीप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो, कहीं दूसरे उत्पन्न हुए पुत्र भी राज्य को पाते हैं। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब श्री ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, तू अपना वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पगियों ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवन, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं, मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें। देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अनन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर श्री ब्रह्मा जी आशंकित हो उठे और उनसे बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी न हुआ और न ही होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। श्री ब्रह्मा के अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभो, तीनों कालों में जो उत्तम मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मृत्यु लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से भी आगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा विनाश हो। उसकी यह बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरणों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी काम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट फल प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र शेष ही रह गई हैं, भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? अतः आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मासल बना दीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भलीभांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। श्री ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया। नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रह्लाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वतवर्षी भृत्य हो गए। तदन अंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागो सुवर्णों श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वों यक्षों मनुष्यों और बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदन अंतर वह रसातल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मंद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका भी कुछ ज्ञान नहीं रह गया था। पर लोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वरी दैत्य उन्मुक्त हो गया और अपने सारे प्रधान प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रावृत व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, धैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर्ण अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है, उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथों में त्रिशूल है, एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षत सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं, वह खड़ग त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत गौर और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उसे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है, वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका रूप अक्षत है। वह तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक सुभलक्षणा संपन्न नारी को भी देखा। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं में देखने में क्या प्रायोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनीश्वर महेश की मन्या वह प्रथम भार्या है। दैत्येंद्र, अब तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है।